گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا محبوب الہی سا کوئی نہ دیکھا یہ شان ہے ان کی کے سایہ بھی نہیں دیکھا یہ شان ہے ان کی کہ سایہ بھی نہیں دیکھا اللہ نے سائے کو چاہا نہ جدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا آقا میں قبر اندھیری میں گھبرا آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گجب تنہا امداد میری کو تم آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں مقبول دعا میری منظور دعا کرنا. مقبول دعا میری منظور دعا کرنا. جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا. دیدار عطا کرنا.